आयुर्वेद के ग्रंथों में आम रोग, आम वात रोग की दवा के नाम से बहुत सारे फार्मूलेशन मिलते हैं। इन फार्मूलेशन में यह एक सरल और कारगर फार्मूलेशन है जिसके बारे में देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भली भांति जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूलेशन को अलग अलग नामों से जानते हैं। मैंने अपने वानस्पतिक सर्वेक्षणों के माध्यम से इस फार्मूलेशन के 1000 से अधिक रूपों के बारे में उपलब्ध पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण किया है, यानी डॉक्यूमेंटेशन किया है। इस फार्मूलेशन के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा है, बाल हर्रे 6 मासे गुड़ 3 तोले रेंडी का तेल 5 तोले मिला के जो रोज़ खाए तो आम वात रोग जड़ से जाए। कुछ दिनों तक इसका प्रयोग करें, तब भूख लगे शोथ दूर होए। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूलेशन के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी है जिनका प्रयोग इस फार्मूले के साथ करने से इसके प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 10 प्रकार के ऐसे ब्लैक राइस के बारे में बताया जिनकी जड़ का प्रयोग इस फार्मूलेशन में घटक के रूप में करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। उन्होंने 5 प्रकार के ग्रीन राइस के बारे में भी बताया जो कि इसी तरह से घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में प्रयोग करने से इस फार्मूलेशन के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। उन्होंने 25 प्रकार के वाइल्ड राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग फार्मूले में घटक के रूप में किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने 50 से भी अधिक प्रकार के गोल्डन राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग इसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के पारंपरिक चिकित्सकों ने 100 से अधिक प्रकार के वाइल्ड राइस के बारे में बताया जिनके विभिन्न भागों का प्रयोग इस फार्मूलेशन में घटक के रूप में करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 3000 से अधिक मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी दी जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के साथ करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। उन्होंने 700 प्रकार के ऐसे फार्मूलेशंस की भी जानकारी दी जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के बाद करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है और आम वात रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों ने हजारों फार्मूलेशंस के बारे में बताया और रोचक जानकारियाँ दी। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस विस्तृत रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया को ऑनलाइन करें ताकि दुनिया भर को भारत के दुर्लभ पारंपरिक चिकित्सकीय ज्ञान की जानकारी हो सके और वे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।